सकते प्रेम पहेली थे। मुझको नहीं जीना मरना है, जल्दी कर लो जो करना है। मुझे दरिया बिच डूब जाने दो, ठहरो तूफान तो आने दो।